Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια, καλησπέρα. Παρασκευή είναι. Έχω πολύ... Βάλε λίγο χαμογελάκι. Χαμογελάκι να βάλετε εσείς που είστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι από την Παρασκευή σας. Εγώ έχω περάσει πολύ δύσκολα. Προβλέπετε να περάσω ακόμη πιο δύσκολα τις επόμενες ώρες. Έχουμε ανασκόπηση, άιντε γράψε, άιντε γύρνα. Φάρμα των Ζώων, τα μαρτύρια εδώ πέρα του να συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας και Δίκη Καραϊβάζου το πρωί. Πες μου εσύ τώρα, με τι καρδιά. Οκ. Okay. Το ακούω. Το... Ωρε μπλουζάρα, ωρε μπλουζάρα. Είναι μπλούζα. Την έχω δει. Είναι ένας καλλιτέχνης. Α, ακουστά τον έχω. Σπύρος Γραμμένος λέγεται. Μέτριος. Δεν είναι πολύ καλός, αλλά είχα βρει σε καλή ευκαιρία τον μπλουζάκι. Λοιπόν. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάντε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια και πέτυχα το subscribe. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έχουμε ξεκινήσει με πολλές συνταγές σήμερα και με αναφορές στη Βρετανία. Θα πούμε για τη Βρετανία, για τις εκλογές. Αν ο πουλής φάει πίτσα με αγκινάρα, σκάω TPP κατοστάρικο. Πόση πίτσα εννοούμε να φάω κάποια. Δεν έχω κάτι εναντίον της αγκινάρας. Μπορώ να φάω πίτσα με αγκινάρα. Και να μην σου άρεσε. Για 100 ευρώ. Και να μην σου άρεσε με ζήτα. Ναι. Παρατατικός, ναι. Διάρκεια. Αποδέχομαι την πρόκληση. Είμαι στη διάθεσή σας. Για 100 ευρώ τρώω πίτσα αγκινάρα. Χαρά. Θα είναι σαν. Θα δεν σαν με επηρεάζει καν. Θα γίνουμε σαν τον Κύπριο YouTuber. Θα έχω διάφορες προκλήσεις τέτοιες την ώρα της φάρμας. Πίτσα με κατσαρίδες, 110 ευρώ. Πολύ δυσκολότερο από αγκινάρα. Πού μπορώ να κάνω δωρεά για τον Αντώνη Ρέμο. Τι έχω χάσει με το Ρέμο, τι έγινε. Χρεοκόπησε ο Αντώνης Ρέμος. Όχι, έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία του Αντώνη Ρέμου για πιθανή φοροδιαφυγή. Έχει κάνει ο ίδιος και ο ίδιος δήλωση. Δηλαδή έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ο γνωστός τραγουδιστής που έχει αναφερθεί από χθες σε μέσα ενημέρωσης. Αυτό. Τραγουδιστής που φοροδιαφεύγει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ένας τραγουδιστής θα φοροδιαφεύγει. Είναι μια έρευνα σε εξέλιξη. Υπάρχει απόφαση για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Συγγνώμη, Θάνο. Αν ο πουλής φάει κοτομπέικον θα σκάσω 20 ευρώ. Κοτομπέικον 105. Θέλω. Τέλος πάντων, δίνετε εσείς, θα τα βρούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το χθεσινό μας θέμα, από κάτι το οποίο το είπαμε πάρα πολύ βιαστικά κάποια στιγμή χθες, γιατί είχε μόλις βγει η είδηση για το αποτέλεσμα της δίκης για τους σερίφιδες του Εύρου, που έχουν αυτό το πολύ τιμητικό τίτλο. Φαντάζομαι ότι όπως συμβαίνει γενικά με αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που εμείς το λέμε ειρωνικά, εκείνοι το ενστερνίζονται ως τιμητικό τίτλο. Ναι, είναι ένας διτός χαρακτηρισμός. Όλος μπορεί να φαντάζεται, είναι ο Lucky Luke, ο Wyatt Earp. Ναι, πολύ πιθανόν. Ο ιδιοκτήτης του τρέιλερ, Απόστολος Τότα, 63 μήνες και οι άλλοι δύο 60 μήνες. Ποινή μετατρέψιμη χρηματικά, αποφυλακίστηκαν άμεσα. Ναι, είναι τώρα... 5 χρόνια... Και στους 3-5 χρόνια και κάτι και 3 μήνες στον Απόστολο Τότα και για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, ουσιαστικά για το βίντεο, γιατί είχε δημοσιεύσει το βίντεο, το είχε ανεβάσει στο διαδίκτυο, πολύ περήφανος για τις πράξεις αυτού και των συνεργών του, παράνομη ένοχη για το πλημέλημα της παράνομης κατακράτησης, αθώοι, σύμφωνα με την έδρα, για αρπαγή και για το ρατσιστικό κίνητρο. Αυτή είναι η απόφαση. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι 13 πρόσφυγες έχουν αθωωθεί οριστικά και αμετάκλητα για εκείνες τις έολες κατηγορίες περί εμπρισμού πριν πολλούς μήνες. Και αυτή είναι μια δίκη πάρα πολύ σχετική, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, προκειμένου να θεμελιωθεί το αν υπήρξε ρατσιστικό κίνητρο, θα έπρεπε αναγκαστικά να αποδείξει κανείς ότι δεν είναι ρατσιστής, απλώς είδε μπροστά του έναν εμπριστή και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αυτό που συζητούσαμε λοιπόν με έναν άνθρωπο που παρακολούθησε τη δίκη ήταν ότι το επιχείρημα είναι πως μα εμείς έχουμε δει μετανάστες τόσες φορές. τι ρατσιστές να είμαστε. Εμείς κάθε μέρα βλέπουμε μετανάστες. Αυτό προφανώς υπονοεί ότι δεν αντιδράσαμε με βάση μια διάκριση που έγινε λόγω του φύλου, δεν επελέγει το θύμα με βάση την εθνική ή εθνοτική του καταγωγή, την φυλή, το χρώμα του δέρματος, αυτά που περιγράφει ο αντιρατσιστικός νόμος. Απλώς είχαμε μπροστά μας αυτό που περιέγραψε ο δικηγόρος, ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον θυμάστε από τις επιδόσεις του στα γαλλικά, αλλά και στη δικαιοσύνη είναι πολύ υψηλές οι επιδόσεις του, ότι είδε ο άνθρωπος 13 θηρία απέναντι. Λοιπόν, επειδή το επιχείρημα είναι ότι έχουμε ξαναδεί μετανάστες, απλώς τώρα είδαμε μπροστά μας εμπριστές, αυτό προφανώς είναι το επιχείρημα, γιατί αν καταδικαστείς για ένα ρατσιστικό έγκλημα, τι μπορείς να επικαλεστείς ότι δεν το έχεις ξανακάνει. Εντάξει, να το καταλάβω. Αλλά αυτός δεν είναι και λόγος για να πεις ότι δεν είμαι ρατσιστής, αν αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι άνθρωποι για τους οποίους. Πρώτον, έχουμε τις επικοινωνίες. Εντάξει, ξέρουμε από τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει από το The Press Project και τη Γεωργία Κρυμπάρδη, έχουμε τις μεταξύ τους επικοινωνίες, σε αυτό το group στο οποίο μπαίνανε, κομμάτια, λαθρομετανάστες, έχουμε τα ακροδεξιά σύμβολα πάνω στο αυτοκίνητο με τον Punisher εκεί πέρα, που είναι ένα διεθνές σύμβολο της ακροδεξιάς. Έχουμε όλα αυτά και έχουμε και το εξής πάρα πολύ απλό. Το πρώτο δικαστήριο, εκεί που δικάζονταν τα θύματα, όπως κάνουμε πάντα με τους μετανάστες, αυτό δεν κάνουμε με τους μετανάστες. Με τους μετανάστες, όταν κάποιους ανθρώπους τους πνίγεις, τους καίς, τους φυλακίζεις, ό,τι και να τους κάνεις, πρέπει πρώτα να δικαστούν αυτοί ως ύποπτοι για κάποιο έγκλημα, να βρεθούν στη θέση του κατηγορούμενου και μετά, άμα απαλλαγούν από αυτό, συζητάμε για το πώς θα αθωωθούν αυτοί που όντως έχουν κάνει κάποιο, που έχουν διαπράξει ένα έγκλημα εναντίον των μεταναστών. Οπότε αυτό που προέκυψε εκεί πέρα είναι ότι λέγαν. Θυμάστε αυτή τη φωτογραφία που την δείχνανε στα κανάλια, την δείχνανε στις, την παίζανε όλα τα site, με κάτι βαρέλια, με κάτι λάστιχα μέσα, με ξύλα, που ήταν υποτίθεται ο εμπριστικός μηχανισμός, που χρησιμοποιούσαν αυτόν τον εμπριστικό μηχανισμό για να κάψουν τον Εύρο που κεγότανε. Και σε κατοικημένη περιοχή κιόλας το είχαν κάνει αυτό. Δεν βρέθηκε λοιπόν, θυμίζω, γενετικό υλικό. Δεν συνδέεται με αυτούς τους ανθρώπους αυτή η κατασκευή εκεί πέρα. Συνεπώς ήταν κάτι το οποίο φτιάξαν για να τους παγιδεύσουν και να τους κατηγορήσουν για εμπρισμό. Ο άλλος ισχυρισμός ήταν ότι θα τρίβανε κάπως με μαχαίρι, θα έτριβαν το μαχαίρι για να βγει κάποιος σπινθήρας και να πάρει φωτιά. Ούτε αυτό το δέχτηκε το δικαστήριο, το προηγούμενο δικαστήριο λέμε τώρα, γιατί όπως είπαν αντίκειται στην παραβιάζει την κοινή λογική. Οπότε αφού αυτά παραβιάζουν την κοινή λογική, οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν εμπριστές, τι ήταν αυτό ακριβώς που έκανε τους κατηγορούμενους να θεωρήσουν ότι έχουν μπροστά τους 13 θηρία, τι άλλο ήταν εκτός από το ότι συμμετείχαν στο ρατσιστικό πογκρόμ που συνέβαινε εκείνες τις μέρες με ενθάρρυνση που έφτανε μέχρι τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αυτό είναι το σοκαριστικό σε αυτή τη δίκη, όπου δεν παρέστησαν όσοι υποστήριξη κατηγορίας οι μετανάστες. Δεν ξέρουμε τους ακριβείς λόγους, δεν έχουμε μιλήσει με τους ίδιους, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ότι όταν έχεις γλιτώσει τη ζωή σου καταρχάς από την πυρκαγιά, ενώ άλλοι δεν έχουν γλιτώσει, και μετά έχεις γλιτώσει και από το δικαστήριο που βρέθηκες κατηγορούμενος από τον άνθρωπο που σε απήγαγε, μετά δεν ξέρω πόση εμπιστοσύνη θα έπρεπε να έχουν στην ελληνική δικαιοσύνη για να έρθουν εδώ πέρα και να επιδιώξουν, να ξαναμπλέξουν προκειμένου να βρουν το δίκιο τους. Ναι. Έχει μια σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν παρέστησαν ως υποστήριξη κατηγορίας οι μετανάστες. Αυτό νομίζω απαντάει σε ερωτήματα για το πώς, αν εξετάστηκε το Χ στοιχείο, αν υπήρχε ο αντίλογος στο Ψ στοιχείο και όλα αυτά τα οποία μπορεί κάποιο εύλογα να αναρωτηθεί. Και στο ρεπορτάζ τους ο Κωνσταντίνος και η Γεωργία Κρυμπάρδη έχουν μιλήσει με άτομα που βρίσκονταν στις δικαστικές αίθουσες, που παρακολούθησαν την συγκεκριμένη διαδικασία. Τα περιγράφουν αναλυτικά και απαντήσεις της πλευράς των κατηγορουμένων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως αυτήν που ανέφερε ο Κωνσταντίνος, αυτή περί ρατσιστικού κινήτρου, το πώς προσπάθησαν να απαντήσουν και τελικά το δικαστήριο το δέχτηκε στο γιατί δεν υπάρχει ρατσιστικό κίνητρο. Μιλάμε για ανθρώπους που αναφέρονταν σε κομμάτια, όπως σωστά γράφεται στα σχόλια, στο βίντεο που δημοσιεύτηκε. Και Ένα σημείο, ας πούμε, που αναφέρεται, που μας μεταφέρεται και γράφτηκε στο ρεπορτάζ, είναι ότι τα επιχειρήματα που είχαν κριθεί και είχαν απαντηθεί με την απόφαση της δικαιοσύνης για οριστική δικαίωση των 13 προσφύγων, για το ότι δεν είναι εμπριστές, τα επανέφερε η πλευρά στο συγκεκριμένο δικαστήριο, άρχισε να λέει ότι εγώ θεώρησα ότι είναι εμπριστής και μπλα μπλα μπλα και το ένα και το άλλο και το τρίτο, και έτσι έγινε μια τέτοιου είδους δίκη. Ο Κωνσταντίνος και η Γεωργία το χαρακτηρίζουν μια δίκη παροδία, δικαίως, που κατέληξε στο αποτέλεσμα που κατέληξε. Το αποτέλεσμα, να υπενθυμίσουμε, είναι καταδίκη, αλλά μόνο για πλημέλημα και όχι για κακούργημα και χωρίς να αναγνωρίζεται το ρατσιστικό κίνητρο. Το ερώτημα το οποίο το έθεσε ο Κωνσταντίνος εξ αρχής, το τι πρέπει να γίνει για να θεωρηθεί ρατσιστικό κίνητρο, είναι επίσης εύλογο. Έχουν αποφυλακιστεί, είναι ελεύθεροι, έτσι και αλλιώς η ποινή είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ τη μέρα. Επειδή έχουν ασκήσει έφεση, υπάρχει αναστολή και δεν θα πληρώσουν καν αυτό το ποσό προς το παρόν, μέχρι και την έφεση. Δηλαδή, θεωρεί η πλευρά των κατηγορουμένων ότι μπορεί να αθωωθεί για όλα. Ένα ερώτημα, όπως μου μεταφέρεται, είναι το αν θα ασκήσει έφεση και ο εισαγγελέας, ώστε να ξαναεξεταστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό και να μπορεί να αλλάξει προς τα πάνω η ποινή. Όχι η ποινή γενικά για το πλημέλημα, να καταδικαστούν για κακούργημα. Να είμαστε σαφείς για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, διαβάζω ότι λέει ο Τότας, πηγαίνω και βλέπω αυτόν τον εμπριστικό μηχανισμό. Θυμίζω, μιλάμε για τον εμπριστικό μηχανισμό για τον οποίο το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι δεν συνδέεται με τους μετανάστες. Βλέπω κάποιες ύποπτες κινήσεις, γιατί είναι μεγάλος detective πίσω από τα φύλλα, και βλέπω και κόσμο. Και τι να κάνω, να μην πάρω τηλέφωνο στους γνωστούς μου, να τα αφήσω έτσι? Και φώναζε ο Δημητρακόπουλος. Ναι, ρωτάτε στα σχόλια, είναι συνήγορός τους. Άστο έτσι, άστο να καεί το δάσος, αυτό έπρεπε να κάνεις. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι άλλοι είναι αυτοί που άφησαν να καεί το δάσος. Τα δάση καίγονται επειδή δεν έχεις πυροσβέστες. Όσο για την ιδέα ότι τις φωτιές τις βάζανε μετανάστες, αυτή είναι μια ιδέα που μπορούσε πάρα πολύ βολικά να χρησιμοποιήσει το κράτος, γιατί εδώ που τα λέμε είναι μια υπέροχη ευκαιρία για να το χρησιμοποιήσεις. Έχεις αφήσει να καεί μισή χώρα. Τι καλύτερο μπορείς να κάνεις από το να πατήσεις πάνω στα ρατσιστικά αντανακλαστικά και να ανταμείψεις έναν απαγωγέα γι' αυτό? Τι καλύτερο, αντί να στραφούν τα βέλη προς την κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες, καθώς καίγονται οι περιουσίες τους, καίγονται τα δάση, την ώρα που δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τι καλύτερο αν είσαι η κυβέρνηση από το να πυροδοτείς ρατσιστικά, αντανακλαστικά στην κοινωνία και να λες χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο ότι τις φωτιές αυτές τις βάζανε μετανάστες. Λοιπόν, πήγαν εκεί πέρα οι φίλοι τους που λέγανε τι καλή που είναι. Ουσιαστικά υπήρχε ένα κλίμα ηρωοποίησης των συγκεκριμένων. Όχι απλώς τι καλή που είναι, αλλά ότι είναι ηρωική η συμπεριφορά τους. Ήταν ο ιατροδικαστής που έλεγε τι καλά που ήταν. Τους περιέγραφαν εκεί πέρα πώς είχαν νερά, πώς δεν είχαν χτυπηθεί. Γιατί ρωτούσε ο εισαγγελέας και πώς μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι στο βαν. Γιατί μπήκαν, τους είπες μπες και μπήκανε. Με ποια λογική μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Πού βασίζεται αυτή η τρομερή, πώς έχει τέτοια πειθό, ας πούμε, ο Τότα για να τους πει να μπουν και να υπακούσουν? Τέλος πάντων, δεν επιμένουμε, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί. Ξαναλέμε ότι αυτό, επειδή είναι ένα δικαστικό σκάνδαλο, αυτό που έγινε είναι ότι την περίοδο εκείνη υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους της κοινωνίας. Όταν πια έγινε η δίκη, απουσίαζαν οι μετανάστες από την πλευρά των θυμάτων που θα μπορούσαν να πούν τι τους συνέβη. Δεν υπήρξε νομική συνδρομή, δεν υπήρξε υποστήριξη εκ μέρους της πλευράς αυτής, ούτως ώστε να υπάρξει κάποια αντίκρουση των εξωφρενικών αυτών επιχειρημάτων που ακούστηκαν. Οπότε ουσιαστικά αυτό που λέμε πολύ χοντρικά, ο δικός μας κόσμος απουσίαζε από αυτή την δίκη, και έτσι καταλήξαμε και σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι παράλογο. Είχαμε δικηγόρο που ήταν και τοπικός παράγοντας, πρώην δήμαρχος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ένα κλίμα γενικά που κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Να αφήσουμε όμως την υπόθεση αυτή, ελπίζοντας ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αν είχαμε έφεση από τον εισαγγελέα για την για να μπορέσει να επανεξεταστεί, με δεδομένο ότι πραγματικά το ότι μπορείς να τα έχεις κάνει όλα αυτά και να μην αναγνωριστεί το ρατσιστικό κίνητρο σε κάνει να αναρωτιέσαι, ρε παιδιά, πότε δηλαδή θα ήταν μια καλή περίπτωση για να χρησιμοποιηθεί, να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, αν ούτε εδώ δεν σας φάνηκε ότι είναι μια καλή περίπτωση. Καταλαβαίνω την κριτική που ασκείται, είναι νόμοι, είναι το κράτος, υπάρχει μια βαθιά και ιστορικά βεβαιωμένη συνεργασία με στοιχεία ακροδεξιά. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη, και δεν εννοώ αυτό που είπα πριν δικός μας κόσμος, δεν εννοώ αναγκαστικά προοδευτικό κόσμο, όσοι πιστεύουν στοιχειοδός στη δικαιοσύνη, νομίζω ότι θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις να συμμερίζονται κάπως τον τρόμο και την αποστροφή που μας προκαλεί μια τέτοια απόφαση. Ότι μπορεί δηλαδή να συμβεί ένα περιστατικό σαν αυτό που είδαμε, που δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο κραυγαλαία παρουσία του ρατσιστικού στοιχείου και δύσκολα θα ξαναβρούμε και τέτοια υπερήφανη αυτοδιαφήμιση για το ρατσιστικό στοιχείο, και παρόλα αυτά το δικαστήριο είπε «Δε βαριέσαι καημένε, μια χαρά, καλή καρδιά, άντε γεια». Κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ο άλλος ο φίλος γράφει για σαρίες σε 25 χρόνια. Αυτό θα ήθελα να το απαντήσουμε λίγο. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά τι σου πιπηλάνε το μυαλό για να μεταφέρεις εδώ μέσα και να μεταφέρεις γενικά και τι πιστεύεις. Η πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη και διαψεύδει την επιστημονική φαντασία που διάφοροι άλλοι παπαγαλίζουν. Η πραγματικότητα λέει σε αυτή την υπόθεση ότι αυτό που είδαμε όλοι με το τρέιλερ, τις αναφορές, το ένα, το άλλο, το τρίτο, για ανθρώπους που δεν ήταν εμπριστές, κρίθηκε αυτό, να μην υπάρχει ούτε εδώ το ρατσιστικό κίνητρο. Τώρα, αν θέλουμε να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν με κινδύνους που δεν υπάρχουν παρά μόνο στα κεφάλια κάποιων, που τους μεταφέρουν και επιπυλίζουν τα μυαλά κάποιων άλλων, να το κάνετε. Αλλά επειδή ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα, που άνθρωποι μεταφέρονται με ένα τρέιλερ και κρατούνται, δεν είναι σε καμία περίπτωση οτιδήποτε λέγεται, στοχοποιούνται κεντρικά και στο τέλος έχουμε αυτή την απόφαση, θα μιλάμε για τη δική μας πραγματικότητα και όλα τα υπόλοιπα ας μένουν στο καθενός το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην δίκη για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Ήμουν εκεί μαζί με την Τζέννη Τσιροπούλου το πρωί. Δεν έκατσα μέχρι το τέλος, γιατί είχα αυτή την εκπομπούλα που κάνουμε εδώ πέρα ευχάριστη. Με το Θάνο, την ευχάριστη. Λοιπόν, ξεκινάει η δίκη. Ξεκινάει με την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας να λέει ότι η δολοφονία έγινε με βάση την δημοσιογραφική ιδιότητα του Γιώργου Καραϊβάζ. Διότι η άρνηση αυτού του γεγονότος είχε ως αποτέλεσμα να εκλειφθεί, λέει, ως εργατικό ατύχημα η δολοφονία, οπότε πρέπει να διερευνηθούν τα κίνητρα. Εκεί δημιουργείται τώρα μια μικρή αναμπουμπούλα όταν λέει ότι δεν υπάρχει αρκετή αστυνομική παρουσία. Το μεταξύ μου φαινόταν υπεραρκετή, γιατί είναι αυτοί οι τύποι με οι εκαμίτες με τα αυτόματα. Οπότε κάπως δεν ένιωθα την έλλειψη αστυνομίας. Ήταν κάπως. Ήμουν στο ένα μέτρο από την Κάνη, δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά θεώρησε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Χαριτάτος, συνάδελφος και δικηγόρος, ότι δεν είναι επαρκής η αστυνομική παρουσία. Οπότε διακόψαμε για να έρθουν και άλλοι αστυνομικοί, γιατί αυτή ήταν μόνο η συνοδή των δύο κατηγορουμένων. Ανέφερε ότι βρίσκεται εκεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, με την οποία μίλησα μετά και έχουμε πάρει και κάποιες δηλώσεις, όπου αναφέρεται στην παρουσία της εκεί προκειμένου να στηρίξει την οικογένεια του Καραϊβάζ, αλλά και τους συναδέλφους δημοσιογράφους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, που προφανώς νιώθουν ότι απειλούνται όταν κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η αόριστη απειλή ότι μπορεί και να βρεθείς με 13 σφαίρες αν δεν αρέσουν αυτά που γράφεις. Υπήρξε ένα ζήτημα, ξεκινώ με ένα ζήτημα που μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου είχε φανεί από την αρχή, νομίζω ότι σωστά το αξιολογήσαμε από την αρχή και το είχαμε επισημάνει από την πρώτη δικάσιμο. Είναι αυτός ο μάρτυρας αστυνομικός που δεν προσήλθε και λέγαμε τότε ότι θα βρίσκεται αποσπασμένος στην τροχέα του Ιρκούτσκ. Αυτό το λέγαμε αστειευόμενοι. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξε ένα έγγραφο από την υπηρεσία του που λέει ότι δεν επιδόθηκε η πρόσκληση για το δικαστήριο, διότι είναι αποσπασμένος στο Αμπού Ντάμπι. Α, έχουμε απάντηση. Είναι όντως στο Αμπού Ντάμπι, δεν το λέω χαριτολογώντας, δεν είναι μια δική μας υπερβολή. Είναι αποσπασμένος στο Αμπού Ντάμπι για 6 μήνες σε ειδική αποστολή με απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας. Είναι μια ειδική αποστολή ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος. Τώρα, βλέπω, έχεις αυτό το πλαγιαστό βλέμμα του, του σκύλου που κοιτάζει μετά. Πού έχει πάει ο αστυνομικός. Η δίκη θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα μήνα, αλλά ο αστυνομικός, ο οποίος είναι βασικός μάρτυρας της υπόθεσης, απουσιάζει γιατί για 6 μήνες τον έχουν στείλει σε μια πολύ σημαντική αποστολή. Στο Αμπού Ντάμπι. Όταν γυρίσει, μπορεί να περάσει από το δικαστήριο να τα πει, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η δίκη. Ναι, δεν θα μπορεί να περάσει. Δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Από το δικαστήριο δεν θα μπορεί. Δεν γίνεται. Όχι, όχι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Να είναι δικηγόροι, δεν ξέρω ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον. Ένα αστιφύλακα να βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι μπορεί να πάρει ένα αεροπλάνο και να εξεταστεί να επιστρέψει στην υπηρεσία του. Είναι ουσιώδης μάρτυρας, γιατί εκφράζουμε τον προβληματισμό μας, γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος βρίσκεται εκτός της χώρας και εκφράζουμε έντονο προβληματισμό. Μάλιστα. Να εκφράσουμε και εμείς, θα προτείνω, έντονο προβληματισμό. Και να πούμε και ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει επαρκής αστυνομική παρουσία ελληνική στο Αμπού Ντάμπι. Πιστεύω ότι χρειάζονται μερικές προσλήψεις αστυνομικών. Ξέρεις εσύ ακόμα τώρα, για το Αμπού Ντάμπι. Να τις προσλαμβάνουμε εμείς, να τους στέλνουμε στο Αμπού Ντάμπι. Το πιστεύω αυτό. Θάνο μου, ξέρεις εσύ τώρα ποια είναι αυτή η ειδική αποστολή μεγάλης σημασίας για την οποία έχει. Ο James Bond είναι ο αστυνομικός και τον έχουμε στείλει εκεί πάνε. Πέρα. Δεν ξέρει η αστυνομία, τώρα ξέρω καμία. Στο καζίνο Ρουαγιάλ του Αμπού Ντάμπι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με το Αμπού Ντάμπι. Και στη συνέχεια κατέθεσε η χείρα του Καραϊβάζ, από την οποία έχουμε πάρει συνέντευξη και εμείς, με η Τζέννη και εγώ. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, ήταν μια κατάθεση πάρα πολύ φορτισμένη, σταματούσε, υπήρχαν σημεία που δεν μπορούσε να συνεχίσει, δεχόταν ενθάρρυνση του Προεδρείου για να μπορέσει να συνεχίσει. Μετά ήταν συντετριμμένη στην αίθουσα, καθώς ο επόμενος μάρτυρας, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, περιέγραφε τη στιγμή της δολοφονίας, γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αυτό για το δικαστήριο είναι μια αποδεικτική διαδικασία όπου πρέπει να εισφερθούν ψυχρά όλα τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ταυτοχρόνως για τους οικείους του είναι μια σπαρακτική υπενθύμηση όλων αυτών που έχουν ζήσει. Και ήταν και η μητέρα του, επίσης ήταν πιο σύντομη αλλά πολύ φορτισμένη κατάθεση. Ξεκινώ με την σύζυγό του. Ξεκίνησε να λέει ότι δούλευε στην τηλεόραση, είχε το ιστολόγιο αυτό με αστυνομικά θέματα, το bloco.gr. Τη ρωτούσαν για τις επαφές του με το οργανωμένο έγκλημα. Λέει, είχε την υποχρέωση ως δημοσιογράφος να επικοινωνεί με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, από τον Υπουργό, τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως ή όπως προστασίας του πολίτη, ξέρω εγώ, μέχρι τους ίδιους τους εμπλεκόμενους ποινικούς, ήταν πηγές του. Γνωρίζατε, μιλούσατε, όχι, δεν μοιραζόταν τίποτα για τα θέματα του. Μιλούσε λοιπόν άρχισε να ρωτάει η εισαγγελέας για συγκεκριμένα πρόσωπα, αν σας λέει κάτι το όνομα τάδε, σας λέει κάτι το όνομα τάδε, όχι, όχι, όχι. Το μπλόκο το διαβάζατε, ναι, όλοι στη δουλειά μου το διάβαζαν. Αυτά που έχει γράψει και αναφέρεται στο πολύ σημαντικό κείμενο του Καραϊβάζ, που λέει στον τίτλο «Άσε το διάολο κρετίνι», είναι ένα τρομερά φορτισμένο κείμενο και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί την ώρα που εμείς προσπαθούμε τώρα να βρούμε τι και ποιος και πού σε όλη αυτή την ιστορία, έχουμε μια δημόσια συνεισφορά του ίδιου του Καραϊβάζ στο ποιοι είναι απέναντί του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λογικό να την ρωτούν. Το διαβάσατε αυτό? Το διάβασα εκ των υστέρων, δεν το είχε συζητήσει μαζί μου. στη δίκη της Greek Mafia, ξέρετε αν τον αν έπρεπε να καταθέσει, ναι, ως ύποπτος ή ως μάρτυρας, ως ύποπτος. Θυμίζουμε ότι στην δίκη αυτή έπρεπε να καταθέσει ανομωτή, χωρίς να ορκιστεί, ως ύποπτος ο Καραϊβάς. Πήγαν να τον μπλέξουν. Δεν το ξέρατε, δεν πήγατε μαζί στον δικηγόρο, δεν ξέρω καν αν είχε δικηγόρο. Τώρα, όταν πήρε το λόγο η υπεράσπιση, αρχίζει να λέει για ποιον λόγο κατηγορείται, για έναν δικηγόρο που ενεπλάκει στην υπόθεση χωρίς να είναι, χωρίς να έχει την εντολή της Καραϊβάς για να εμπλακεί, οπότε χρειάστηκε να διαψεύσει την εμπλοκή του στην υπόθεση, την έμαθε από την τηλεόραση. Και ένα στοιχείο που συζητήθηκε στη συνέχεια ήταν ότι είχε ζητηθεί από την ΕΥΠ η άρση του απορρίτου για το τηλέφωνο του Καραϊβάς. Της λέει, δεν σας είχε πει ότι παρακολουθείτε το τηλέφωνό του? Και απαντά η σύζυγος του, η χείρα του Καραϊβάς, δεσμεύομαι να σας πω ότι δούλευα στην ΕΥΠ εκείνο το διάστημα. Τη ρωτούν για το δημοσίευμα αυτό για την αστυνομία και λέει, δεν θέλω να το συζητήσω, να το σχολιάσω, γιατί δεν το είχαμε συζητήσει, οπότε δεν έχω κάτι περισσότερο να συνεισφέρω από αυτά που διαβάζετε εκεί. Λέει, δικηγόρος, εμείς σας ρωτάμε γιατί πρέπει να δούμε ποιος θα είχε το συμφέρον να τον δει νεκρό. Και απαντάει η Στάδα Καραϊβάς, αυτός που ήθελε να του κλείσει το στόμα, γιατί είναι νεκρός λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας. Τη ρωτούν για το τηλέφωνο, αν το ήξερε πως παρακολουθείτε το τηλέφωνό του, το τηλέφωνο με το οποίο μιλούσε μαζί του, με δεδομένο ότι η ίδια εργαζόταν στην ΕΥΠ. Λέει, όχι, είμαστε πάρα πολύ εργαζόμενοι στην ΕΥΠ, δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα. Και έλεγε τέλος πάντων στο κείμενο αυτό ο Καραϊβάς, για βρώμικο χρήμα, για δολοφονίες, για εκβιασμούς, για την αστυνομία που έκανε, δεν τα άκουσε ποτέ αυτά, και βρίσκονται οι άνθρωποι που βρίσκονταν μετά δολοφονημένοι. Μπορεί να με ισοπεδώσετε, αλλά δεν θα σταματήσω. Ρωτούσε ο δικηγόρος, ξέρετε σε ποιους απευθυνόταν. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάπου εκεί είμαστε στο κέντρο της υπόθεσης. Δεν ξέρω αν είμαστε στο κέντρο της υπόθεσης, ζητώντας την ενοχή αυτών των δύο ανθρώπων, δεν έχω ιδέα. Ας παρακολουθήσουμε το δικαστήριο και να δούμε. Τι ρωτάνε σε σχέση με την ΕΥΠ, το συγκεκριμένο δημοσίευμα λέει ότι πρωταγωνιστεί μια κυρία της Ελλάδας που είναι αποσπασμένη στην ΕΥΠ. Ξέρετε ποια είναι? Δεν το γνωρίζω, είχα άλλες αρμοδιότητες. Έχουμε 450 αστυνομικούς αποσπασμένους στην ΕΥΠ. Μια παρένθεση εδώ, Κωνσταντίνα, μου επιτρέπεις. Οι δύο που κατηγορούνται, γιατί κατηγορούνται? Γιατί ότι είναι... Κατηγορούνται ότι είναι η φυσική αυτούργη. Η φυσική αυτούργη. Ναι. Προφανώς δεν είναι αυτή που δώσαν την. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Αν είναι αυτή, είναι η φυσική αυτούργη. Ναι. Και να είναι αυτή, δεν είμαστε ακριβώς στο κέντρο της υπόθεσης. Όχι. Αυτό δηλαδή, θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι. Αν αποδειχθεί η ενοχή τους, αν το δικαστήριο δεχθεί την ενοχή τους, θα έχουμε βρει τους φυσικούς αυτούργους. Θα έχει καταδικάσει το δικαστήριο κάποιους ως φυσικούς αυτούργους. Ναι, θα λείπει η εντολή. Προφανώς θα λείπει η εντολή. Ναι. Ειδικά αν το δικαστήριο αποδεχθεί αυτά που λέει και η χείρα του δημοσιογράφου, ότι δολοφονήθηκε για την δημοσιογραφική του ιδιότητα, και αυτά που λέει γενικά. Είμαστε η πλευρά του Καραϊβάς. Δηλαδή, να τονίσουμε για να ξέρουμε το τι περιμένουμε από αυτήν. Μιλάμε για δύο ανθρώπους, ναι, οι οποίοι, ναι, ναι, αν το έχουν κάνει και αν καταδικαστούν, είναι πληρωμένοι δολοφόνοι. Ναι. Τώρα, αν το έχουν κάνει και αν καταδικαστούν, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Μίλησε ο μάρτυρας αστυνομικός, έχει δει απλώς το οπτικό υλικό, αλλά είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε να συντάξει να οργανώσει αυτήν την υπόθεση, μελετώντας αυτή την ιστορία με το περίεργο βαν. Η ιστορία με το βαν είναι λίγο περίεργη, έως και πολύ περίεργη, με την έννοια ότι είναι ένα επαγγελματικό όχημα το οποίο βρισκόταν εκεί πέρα. Είχε επάνω, έγραφε ονόματα, πινακίδες, αυτά τα οποία οδηγούν στην αδερφή του ενός κατηγορούμενου. Οπότε είναι λίγο περίεργο ότι είναι μια δολοφονία που γίνεται με το επαγγελματικό βαν που οδηγεί στον έναν από αυτούς. Συνεπώς, πας να δολοφονήσεις με ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο, με πραγματικές πινακίδες, πραγματικά στοιχεία που οδηγούν σε εσένα. Είχαν και όλα τα κινητά τους μαζί. Ρωτούσαν, δηλαδή είναι φυσιολογικό τώρα όλος να έχει το κανονικό κινητό του μαζί? Δηλαδή μιλάει, ενεργοποιείται, κεραία, ξέρουμε που είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για αυτά. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η δίκη. Πάντως, ήταν κάπως δύσκολη η κατάθεση του αστυνομικού, διότι γύρισε, έδειξε τον ένα από τους κατηγορούμενους και είπε: ο σωματότυπός του ταιριάζει. Αρχίζουν να τον ρωτάνε οι δικηγόροι της υπεράσπισης. Όταν λες ταιριάζει, τι εννοείς? Τους είχες δει? Πότε τους είχες δει τους κατηγορούμενους? Τους είδες εδώ? Τους είχα δει, δεν θυμάμαι πότε. Ποια είναι η φωτογραφία που χρησιμοποίησες για να πεις ότι ταιριάζει ο σωματότυπος? Γιατί αυτή φορά είναι κράνος, δεν αναγνωρίζεις χαρακτηριστικά του προσώπου. Και δείχνει μια φωτογραφία, καθιστός ο άλλος στο μηχανάκι. Από τον καθιστό στο μηχανάκι ξεχώρισε το σωματότυπο, φαινόταν πολύ γυμνασμένος. Δεν ξέρω καθόλου που θα καταλήξει αυτό. Λέω εντελώς τώρα με τα κριτήρια της κοινής λογικής ότι άρα από αυτή τη φωτογραφία που βλέπουμε κάποιον με μηχανάκι, εσύ λες ότι ταιριάζει ο σωματότυπός του με έναν από τους δύο. Δεν ξέρουμε πότε είδες τον κατηγορούμενο. Για πρώτη φορά το εισέφεραν αυτό στην αίθουσα του δικαστηρίου. Δεν έχει καταθέσει νωρίτερα ότι ταιριάζει ο σωματότυπός του. Αλλά στις ερωτήσεις αυτές τις επίμονες, πότε τους είδες, πώς ταιριάζει, από ποια φωτογραφία κρίνεις, πώς κρίνεις από τη φωτογραφία. Σε αυτά οι απαντήσεις ήταν κάπως δύσκολες και αμήχανες. Από ποια φωτογραφία την εξετάζεται, εξάγεται αυτό το συμπέρασμα? Από μια λήψη που θυμάμαι, δεν την έχω δει στο δικαστήριο. Τέλος πάντων, λένε ότι ωραία να μιλήσει, να τον αφήσουν να μιλήσει. Δημιουργείται μια ένταση για λίγο και λέει ο δικηγόρος συνάδελφος, ο κύριος Χαριτάτος, να μιλήσει επιτέλους. Δεν μπορούμε να τους εκφοβίζουμε. Το να μιλήσει επιτέλους δεν είναι στο παράθεμα, αλλά λέει ότι δεν μπορούμε να τους εκφοβίζουμε τους αστυνομικούς, ούτε να τους στέλνουμε στο Αμπου Ντάμπι. Οπότε έτσι κάπως ολοκληρώνεται η κατάθεση αυτού του αστυνομικού. Ας πούμε ως ρεζουμέ ότι είναι κάπως δύσκολο να αντιληφθούμε πώς έχει προκύψει η ενοχοποίηση αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να προκύψει με πολύ μεγάλη σαφήνεια στη συνέχεια. Η συγκεκριμένη κατάθεση ήταν λίγο αόριστη. Ήταν ένας άνθρωπος που συνεχώς παρέπεμπε στους ανωτέρους του, έλεγε αυτά τα ξέρουν οι αξιωματικοί, αυτό δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας. Και στη συνέχεια μίλησε δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος περιέγραψε ότι ήταν εκεί ως κυπουρός. Ήταν μια φοβερή στιγμή που περιγράφει την ψυχραιμία του επαγγελματία, του πληρωμένου δολοφόνου που διαπράττει την δολοφονία Καραϊβάς. Λέει με την άνεση που εγώ κλαδεύω. Κλάδευε, ήταν κυπουρός εκεί πέρα. Τον ρωτήσαν αν αναγνωρίζει το μηχανάκι. Δεν αναγνωρίζει το μηχανάκι ο αυτόπτης μάρτυρας. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάνε αυτά στη συνέχεια, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν φαίνεται ότι, εντάξει, είμαστε ακόμα στην αρχή και είναι δεκάδες οι μάρτυρες, αλλά να δούμε τώρα πώς ακριβώς έχει γίνει αυτή, πώς ακριβώς θα αξιολογηθεί το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί και πώς θα το κρίνει το δικαστήριο. Ναι, είναι μια υπόθεση που, όπως έχετε καταλάβει, παρακολουθούμε και θα παρακολουθούμε. Ο Κωνσταντίνος είναι στην δίκη. Μια υπόθεση που δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Είναι αναμενόμενο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έτσι ένα μικρό μπέρδεμα. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία, κάποια στοιχεία δεν υπάρχουν, πολλά δεν έχουν φωτιστεί ακόμα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε, να ελπίζουμε ότι θα πέσει φως σε όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται. Δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή. Και παράλληλα υπάρχει και πίεση που σας αναγράφεται, υπάρχει ευρωπαϊκή πίεση, υπάρχει πίεση από τις Διεθνείς Ενώσεις Δημοσιογράφων, υπάρχει πίεση από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, όπως τη ΛΥΜΠΕ, για τη διαλεύκανση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάς. Η δολοφονία Καραϊβάς αναφερόταν και στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Ελλάδα. Ήταν ένα από τα 27-28 σημεία τα οποία ανέφερε η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου για τη χώρα μας. Και το διεθνές δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, οι δηλώσεις δηλαδή που έχουν κάνει είτε η Reporter χωρίς σύνορα, που ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο στην χαμηλή κατάταξη της χώρας μας, είτε τώρα η παρουσία της Μάγιας Εύερ από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, που είναι ένα πολύ μεγάλο όργανο, εκπροσωπεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και ήρθε ως προσκεκλημένη της ΕΣΥΕΑ για να παρακολουθήσει τη δίκη. Τουλάχιστον στην αρχή δεν μιλάει ελληνικά. Είχε κάποια βοήθεια προκειμένου να παρακολουθεί κάπως το τι συμβαίνει, αλλά κυρίως είναι μια συμβολική κίνηση υποστήριξης της πλευράς του Καραϊβάζ για όλο το συμβολικό βάρος που αντιλαμβάνεστε ότι μεταφέρει μια τέτοια υπόθεση δολοφονίας δημοσιογράφου. Το ζουμί σε αυτό που συζητάμε, φαντάζομαι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πως έχουμε να κάνουμε με το οργανωμένο έγκλημα, και όταν το οργανωμένο έγκλημα όταν το έγκλημα είναι οργανωμένο, φτάνει μέχρι ψηλά. Αυτό είναι, νομίζω, το σημαντικότερο που έχουμε να σκεφτόμαστε σε τέτοιες υποθέσεις. Επίσης, κάτι το οποίο είχε σχολιαστεί στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι. Και ο διεθνής κανόνας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι όταν δολοφονείται ένας δημοσιογράφος, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, όχι κάτι τυχαίο που μπορείς να πεις ήταν ατύχημα ή δεν ήταν ατύχημα, με εκτέλεση έξω από το σπίτι του, τα φώτα πρέπει να πέφτουν σε αυτά που ήξερε και ή έγραψε ή δεν είχε γράψει ακόμα. Το είναι διεθνής κανόνας, πρόσφατη υπόθεση, πρόσφατη γνωστή υπόθεση στη Μάλτα με την Δάφνη Γκαλίτσια, που δολοφονήθηκε ερευνώντας υποθέσεις διαφθοράς. Και τότε είχε γίνει διεθνώς η ίδια κουβέντα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Βλέπω εδώ τα σχόλια. Παιδιά, άμα θεσπιστεί η 7ήμερη εργασία, θα μου στείλετε ένα μήνυμα να γυρίσω από Ολλανδία. Είναι fake news. Άκουτε. Φίλε Μιχάλη. Έχουν φάει την προπαγάνδα για την 6ήμερη εργασία. Έχετε φάει προπαγάνδα από διάφορα σκοτεινά κέντρα. Τέλος πάντων, είστε τυχεροί που υπάρχει φάρμα των ζώων. Ναι. Και που είναι διατεθειμένοι. Guardian, να... CNBC, BBC και λοιπά σκοτεινά κέντρα, The Press Project, που θέλουν να πλήξουν τη χώρα, την Ελλάδα, την πατρίδα και κυρίως την κυβέρνηση. Και όπως τα έλεγε και ο Τραμπ, αυτά είναι fake news. Mm-hmm. Είστε fake news. Αυτά τα μέσα που ανέφερε ο Θάνος, ουσιαστικά διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις. Δεν έχουμε ζητήσει να συλληφθούν. Είχαμε μείνει σε εκείνη τη μήνυση του Δένδια στον Guardian, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία ότι πρόκειται για διασπορά ψευδών ειδήσεων και να ακούσουμε τι έχει να πει ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μας εξηγήσει την αλήθεια. Ας κάνουμε τη δουλειά που θα έκαναν τα hoaxes. Υπάρχει μια διχογνωμία. Ας ρωτήσουμε την κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ας κάνουμε, δηλαδή, θα πάρουμε την επίσημη άποψη, ρε παιδιά. Είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι ό,τι να είναι, καταλαβες. Ο κόσμος λέει βλακίες. Οπότε, όταν ο κόσμος από κάτω πιστεύει κουταμάρες, τι κάνεις? Ανατρέχεις στην πηγή, στην επίσημη πηγή που θα σου πει την αλήθεια. Ναι, γιατί ως γνωστόν η εξουσία δεν είναι η κύρια πηγή παραγωγής fake news. Όχι, ο κόσμος. Δεν χρειάζεται κάποιος να ελέγχει τα fake news της εξουσίας. Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, η Νίκη Κεραμέως ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξή της στην ΕΡΤ και να παρακολουθήσουμε τι απάντησε και τον τρόπο παράθεσης αυτών των επιχειρημάτων και να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Μιλήσαμε, είπατε κάτι για την εξαήμερη. Καταρχάς να πω το εξής. Δεν υπάρχει εξαήμερη. Δεν υπάρχει εξαήμερη. Τι είναι αυτό το μέτρο? Το είδαμε και σε ένα site. Λένε άλλες χώρες λένε πάνε τετραήμερη, η Ελλάδα πάει εξαήμερη. Λοιπόν, άλλο ένα fake news. Δεν υπάρχει εξαήμερη. Yeah. Είναι η δυνατότητα για μια έκτακτη ημέρα εργασίας. Το πενθήμερο είναι ο κανόνας. Δεν αλλάζει που δεν είναι αυτό το πράγμα. Τι προβλέπετε όμως? Μόνο για πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν 24 ώρες 24ωρο, εργοστάσια με κυλιόμενες βάρδιες, που δουλεύουν 5 μέρες συνεχόμενες, 6 μέρες συνεχόμενες, 7 ημέρες συνεχόμενες με κυλιόμενες βάρδιες, να δίνεται η δυνατότητα για έκτακτη ημέρα εργασίας, μία επιπλέον ημέρα. Πόσο θα αμείβεται αυτή? Συν 40% αν είναι Σάββατο, συν 115% αυτού που θα έπαιρνες αν είναι Κυριακή ή αργία. Τι γινότανε πριν? Αδήλωτοι, ποδηλωμένοι. Άρα όλα αυτά είναι μέτρα που έρχονται να θωρακίσουν, να ενισχύσουν τον εργαζόμενο. Και ξαναλέω, δεν γίνεται. Το πενθήμερο είναι πενθήμερο στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει αυτό που δεν είναι. Και μάλιστα όχι μόνο πενθήμερο, αλλά υπάρχει δυνατότητα και για τετραήμερο. Υπάρχουν και δυνατότητες για ευέλικτες. Τι πάνε και λένε, Ερθάνο? Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή απόσπασμα με την ίδια την κυρία Κεραμέως, που με συγχωρείτε κιόλας, είναι άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας ότι θα μπορούσε ποτέ να παραπλανήσει τους ψηφοφόρους. Θεός φυλάξει. Θα πιστεύαμε ότι ισχύει αυτό. Θάνο, να προτείνω κάτι, να ακούσουμε και το επόμενο απόσπασμα και να το σχολιάσουμε μετά, γιατί έχουμε άλλο ένα απόσπασμα που νομίζω ότι είναι πολύ διαφωτιστικό. Είναι ο κύριος Καραγκούνης. Είναι ο κύριος Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας. Υφυπουργός εργασίας. Στα παραπολιτικά. Αν κάποιος δεν θέλει να δουλέψει σε αυτό το πλαίσιο του ωραρίου το οποίο εσείς έχετε νομιμοποιήσει, μπορεί να το πει? Τι εννοείται, βεβαίως πω. Να πει, εγώ δεν θέλω να δουλέψω. Εγώ θέλω να έχω κανονικά πενθήμερη εργασία. Έχει αυτό το δικαίωμα. Μπορεί να το πει στα πλαίσια όμως των χρηστών ηθών. Έτσι, γιατί δεν μπορεί συνεχώς να υπό μία έννοια να αρνείται την εργασία. Αλλά δεν αποτελεί και λόγο καταγγελία σημάσεως, έτσι, γιατί υπάρχει ο νόμος που προστατεύει. Οπότε, και μιλάμε για επιχειρήσεις. Άρα του το επιβάλλεται που το είναι, για, μιλάμε για. Όχι. Με αυτό δεν, καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει κάθε Σαββατοκύριακο και αγοραεί. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν λοιπόν επιχειρήσεις που δουλεύουν, είναι συνεχούς πειράς. Είναι δηλαδή επιχειρήσεις που δουλεύουν 24-7. Όπως κύριε. Α, δηλαδή κατά εστιατόρια. Δεν αφορά ΔΕΚΟ, δημόσιο τομέα, τράπεζες και εξαιρούνται και τις ρύθμισης ο τουρισμός και ο επισιτισμός. Ακριβώς. Να ξέρετε ότι στον τουρισμό, γιατί έχει γίνει πολύ. Οι τράπεζες και θα δούλευαν 7 μέρες. Στον τουρισμό ήδη λειτουργεί, ας το πούμε, αυτό που λέμε εκ τη μέρα, χωρίς αμοιβή. Αυτό ήδη ισχύει, έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση. Όμως εκεί οι αμοιβές είναι πολύ υψηλές. Το ημερομίσθιο είναι πολύ υψηλό. Γι' αυτό ακριβώς έχει καθιερωθεί έτσι, μετά από συλλογική σύμβαση. Έτσι. Να το συνοψίσουμε, Κωνσταντίνε. Μας περνάνε για μαλάκες. Ισχύει το πενθήμερο. Ωραία, 5. Αλλά υπάρχει δυνατότητα για μια έκτακτη μέρα, για μια επιπλέον μέρα, που θα προστίθεται στο πενθήμερο, θα γίνεται δηλαδή 5 σημεία. Είναι σαν τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, οψιών ανανέωση 5-1. Θα γίνεται 6 μέρες, αλλά είναι μόνο η δυνατότητα και δεν ισχύει, δεν μετράει ακριβώς ως μέρα εργασίας, γιατί αμείβεται αυτή η έκτη μέρα παραπάνω. Και γενικά υπάρχουν και προβλέψεις που λένε ότι ξεκουράζεσαι και 11 ώρες, μη σου πω, την ημέρα, και υπάρχει και όριο 48 ώρες σε διάστημα 4 μηνών κατά μέσο όρο τη βδομάδα να δουλεύεις. Και αυτά. Το έχουμε. Ναι. Κατά βάση. Το σημαντικότερο σε όλα αυτά είναι πως δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά μπορείς να αρνηθείς στο πλαίσιο των χρηστών ηθών. Δηλαδή, τι θέλετε, να παραβιάζετε τα χρηστά ήθη? Στο λέει το αφεντικό σου. Λες όχι. Στο ξαναλέει, λες ξανά όχι. Κάτσε. Αυτό βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί λέει δημοσιογράφος, άρα το επιβάλλεται. Όχι. Απλώς δεν μπορείς να αρνηθείς. Το ίδιο είναι. Το δεν μπορείς να αρνηθείς με το επιβάλλουμε. Και προσέξτε τώρα, μιλάμε για το τι υποχρεώνεται να παραδεχτεί ο υφυπουργός σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Γιατί το τι συμβαίνει πράγματι προφανώς είναι ζούγκλα. Ζούγκλα είναι. Το τι είναι διατεθειμένος να ανεχθεί κανείς από την εργοδοτική τρομοκρατία μπορεί να φτάνει να ανεχθεί το να βγάζει να σηκώνει τα λεφτά του δώρου από την τράπεζα και να τα δίνει μαύρα και μετρητά στο αφεντικό του, να το τα επιστρέφει. Οπότε δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε ότι λέει ο υφυπουργός ότι όχι, δεν, fake news, τι λέτε, δεν είναι. Λέει και Ραμαίος, δεν είναι εξαήμερη εργασία, ισχύει το πενθήμερο, απλώς κάποιοι θα δουλεύουν και παραπάνω. 5 και ένα 6 κάνει. Τι ακριβώς λέμε τώρα? Και η δήλωση Καραγκούνη είναι ότι θα μπορεί κανείς να αρνηθεί, αλλά όχι για πολύ. Κοροϊδευόμαστε μες στα μούτρα μας τώρα. Mm-hmm. Αυτό προβλέπεται μόνο για πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αυτό λέγεται γενικά. Δηλαδή αυτές που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, όπως για εργοστάσια με κυλιόμενες βάρδιες που δουλεύουν 5 ημέρες συνεχόμενες, 6 ημέρες συνεχόμενες, 7 μέρες συνεχόμενες με κυλιόμενες βάρδιες. Δίνεται δυνατότητα, λέει το Υπουργείο, έκτακτη μέρα εργασίας, επιπλέον μέρα, και υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στην αμοιβή με ένα ύφος ότι τι παραπονιέστε, θα πληρώνεστε και παραπάνω. 40% προσάυξανε Σάββατο, 115% αν είναι Κυριακή η αργία, και λένε και 140% αν την Κυριακή είναι και βραδινή βάρδια. Υπάρχει και μια τέτοια πρόβλεψη. Και μίλησε και για την ψηφιακή κάρτα η υπουργός. Αναφέρθηκε, είπε κιόλας, ψηφίστηκε από πέρσι ο νόμος. Δηλαδή το πέταξε και αυτό σαν επιχείρημα. Τι μας νοιάζει, ψηφίστηκε από πέρσι, το ξέρουμε. Ξέρουμε πότε ψηφίστηκε, είναι νόμος Γεωργιάδη. Εφαρμόζεται από 1η Ιουλίου. Το σχολίαζαν οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ. Και ένα ακόμα σημείο το οποίο ανέφερε, το αναφέρει στο τέλος του βίντεο που παίξαμε, είναι γιατί δεν μιλάτε για τετραήμερη εργασία. Το ανέφερε και ο κύριος Καραγούνης. Κοιτάτε τα αρνητικά. Κοιτάτε τα αρνητικά και λέτε, α, προβλέπει και μέχρι εξαήμερο. Γιατί δεν λέτε, κύριε Πουλή, εσείς εδώ, κοντζάμ εκδότης, ότι με τον νόμο Χατζηδάκη. Κοντζαμάν θα μπορούσε να πεις. Κοντζαμάν για περισσότερη έκφραση. Με τον νόμο Χατζηδάκη προβλέφθηκε η τετραήμερη εργασία, με τη διευθέτηση του ωραρίου. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Δεν έχω ελιές, καταρχάς. Πολύ αυτό, σωστό. Αυτό το λένε να περισσότερο το... αυτοί που, έχουν, αυτοί ναι, που ναι. πάνε να μαζέψουν τις, ναι, τις ελιές. Οπότε προσπαθούν να σου πούν. Είναι η κλασική τακτική της κυβέρνησης, ό,τι κάτσει. Με κάποιον τρόπο να συσκοτήσουμε το θέμα. Ξεκινάμε. Δηλαδή, υπάρχει, είναι εξαήμερη εργασία. Βγαίνει όλο επιθετικά. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Fake news. Όταν το κάνεις αυτό, εγώ θεωρώ επικοινωνιακά, υπάρχει κόσμο που θα σκεφτεί, τάξη μωρέ, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε γιουβέτσι, που είναι και κλασική τακτική των δημοσιογραφικών μέσων να το παρουσιάσουν. Άλλοι καταγγέλνει κάτι αντιπολίτευση, λέει κάτι άλλο η κυβέρνηση. Κάπου στο μέσο είναι η αλήθεια. Κλασικό κλισέ που πάρα πολύ συχνά δεν ισχύει. Πάρα πολύ συχνά, δεν μπορώ να πω πάντα. Είναι οπότε... κεντρικό επικοινωνιακό τέχνασμα αυτό. Ναι. Κεντρικό. Δηλαδή ότι χρειάζεται να αντισταθείς τόσο ώστε να δημιουργηθεί η σύγχυση ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν διάφορες απόψεις για αυτό το θέμα. Και θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, Θάνο. Το επιχείρημα που λέει ότι ισχύει ήδη μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ναι, το γράφετε κι εσείς. Ζεις σε ένα περιβάλλον πλήρους απορρίθμισης της εργασίας, που είναι ζούγκλα, που δουλεύουν οι άλλοι. Τώρα δουλεύουν, ιδίως πάνε σε ζών και δουλεύουν μέχρι να λιώσουν, εντάξει. Αυτό που λέει δουλεύουν και ο Καραγκούνης, ότι υπάρχει κλαδική σύμβαση, επιτρέπεται και η έξτρα μέρα και ξέρουμε τι συμβαίνει στον τουρισμό. Ναι, οπότε το ξέρουμε τι συμβαίνει, τι κάνει. Παίρνει όλα αυτά, παίρνει αυτή τη συνθήκη της ζούγκλας και την κανονικοποιεί. Πώς ήταν το φακελάκι που έλεγε ότι θα είναι επιτέλους ένα νόμιμο φακελάκι. Δεν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι δυσλειτουργικό. Γιατί άμα δεν ήταν δυσλειτουργικό, δεν πληρώνει κανείς από όρεξη το φακελάκι, από αγάπη για τους γιατρούς. Μάλλον το αντίθετο. Είναι ένα σύστημα δυσλειτουργικό, στο οποίο εσύ έρχεσαι εκ των υστέρων, επικυρώνεις αυτή τη δυσλειτουργικότητα και επιβραβεύεις όλο αυτό το χάος, λέγοντας ότι αυτό συνέβαινε ήδη. Απλώς τώρα θα συμβαίνει νόμιμα. Εντάξει, οπότε στην πραγματικότητα αφήνεις τη ζούγκλα και μετά βάζεις και τη σφραγίδα σου επάνω της. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δηλαδή, διαλύεις εργασιακές σχέσεις, αφήνεις ακριβώς τη ζούγκλα και μετά έρχεσαι και νομιμοποιείς μια κατάσταση και ζητάς να σου πούν και ευχαριστώ. Φυσικά, νομιμοποιείς κάτι, αυτόματα θα επιτρέπεται κάτι ακόμα χειρότερο. Και μετά μπορεί, επειδή δεν έχει αυτή η κατάσταση όριο, να σου λένε, εντάξει, 6 μέρες προβλέπετε, κάποιες επιχειρήσεις δουλεύουν 7 στα 7. Δεν ξέρετε ανθρώπους που δουλεύουν 7 στα 7, ξέρουμε. Και σε μία και δύο δουλειές. Οπότε γιατί να μην το πάμε 7 ημερό και να νομιμοποιήσουμε την έξτρα εργασία με ακόμη μεγαλύτερη προσάυξη, ότι αυτό που συμβαίνει ήδη στην αγορά να το κάνουμε μέτρο της κυβέρνησης. Και εκεί πάλι θα έχει κόσμο που θα λέει, εμένα δεν με επηρεάζει, γιατί ήδη εργάζομαι πολύ. Και αυτό όντως συμβαίνει. Αλλά δεν γίνεται αυτά να γίνονται, η αυθαιρεσία και η μη προστασία να γίνονται κυβερνητική πολιτική με το επιχείρημα ότι απλώς θα πληρωθείς παραπάνω. Μπορείς να πληρωθείς παραπάνω, μεγάλες ιδέες τώρα, και με το πενθήμερο. Ώστε να μην έχεις το χαμηλότερο ρομίστιο στην Ευρώπη, να μην είσαι δεύτερος στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και να περιμένεις πότε θα σε περάσει η Βουλγαρία. Να μην έχουμε, όπως είπε η πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, απόκληση της παραγωγικότητας από τον πραγματικό μισθό την περίοδο 19-23, που έχει οδηγήσει σε συστηματική αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος της εργασίας. Και μάλιστα η μεγαλύτερη απόκληση παραγωγικότητας, λέει η ΓΕΣΕΕ, πραγματικού μέσου μισθού, εντοπίζεται στον κλάδο χρηματοοικονομικών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, μεταποίηση, κατασκευές, βιομηχανία. Εκεί, σε πολλά από αυτά, θα ισχύσει το εξαήμερο. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη και φτηνά μεροκάματα, έρχεται η κυβέρνηση και ζητάει να πούμε και ευχαριστώ, να πούν και οι εργαζόμενοι και ευχαριστώ που τους δίνεται η δυνατότητα να δουλεύουν παραπάνω και να πληρώνονται παραπάνω για τις ώρες δουλειάς που θα κάνουν παραπάνω. Και το μεταξύ, αυτό το να σου δώσουμε τη δυνατότητα να δουλεύεις παραπάνω, προφανώς είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται, λες και είναι κάποια χάρη, ας πούμε, ότι ώρα χρήμα με ουρά που πρόκειται να βγάλει ο εργαζόμενος. Ενώ αυτό που υπονοεί αυτό το επιχείρημα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Γι' αυτό δουλεύουν οι άνθρωποι παραπάνω. Δεν δουλεύουν επειδή θέλουν να πάρουν τρίτο αυτοκίνητο. Δουλεύουν επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Οπότε δεν είναι και για να το πολύ λες και να κοκορεύεσαι κιόλας ότι τώρα θα μπορούν να προσθέσουν εισόδημα. Ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να το κάνουν αυτό είναι γιατί δεν έχουν τίποτα. Θάνο. Να γίνει υποχρεωτικό να πηγαίνει ο πληθυσμός να δουλεύει σε ζώνη. Υπάρχουν ιδέες για πράγματα που ίσχυαν, για τι άλλο θέλετε πια. Υπήρχε το εξέμερο, 6 ώρες την καθημερινή, 4 το Σάββατο, σχεδιασμένο για εμπορικά καταστήματα που ήταν πάλι 40ωρο. Είναι παραπλανητικός όρος εξέμερο, είναι νόμιμο 48ωρο. Ναι, και αν το λέγαμε 48ωρο, θα έλεγε όλος ότι ήδη με τις υπερορίες κάνω εγώ 48ωρο. Γιατί και οι υπερορίες ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να αποζημιωθεί νόμιμα. Ένας πρόχειρος προβληματισμός βλέποντας το πώς αναφέρεται. Να πάμε στο επόμενο, να πάμε λίγο να πούμε τα νέα των Βρετανικών εκλογών. Ναι, πριν να κλείσουμε. Αφού πούμε το σχετικό άρθρο με τις δηλώσεις και ραμαίως, έχουμε βάλει και άλλα στοιχεία από την έρευνα «Η Νέγες». Εγώ την αναφέρω συχνά, τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, γιατί καταγράφει με πολύ έτσι λεπτομερή τρόπο την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Μεγαλύτερη ποσοστία μείωση του πραγματικού εισοδήματος από εργασία σε σχέση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τετραετία 19-23, μείον 8,3%. Και φυσικά οι Έλληνες είναι σκληρότεροι εργαζόμενες, οι Ελληνίδες αυστηρότεροι εργαζόμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 39,8 ώρες τη βδομάδα, μέσος ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 36,1 ώρες για το 2023. Πάμε να δούμε τις Βρετανικές εκλογές και να δούμε τα αποτελέσματα εκεί πέρα που είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη της ριζοσπαστικής αριστεράς των εργατικών. Φαντάζομαι, Θάνο, θα είσαι γεμάτος αισιοδοξία για το μέλλον με τη νίκη εναντίον των συντηρητικών δυνάμεων. Οπότε πάμε να μας πεις τα δεδομένα των Βρετανικών εκλογών πριν να κλείσουμε. Ναι, λοιπόν, τα αποτελέσματα, τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα στις Βρετανικές εκλογές είναι 412 έδρες για τους εργατικούς και 121 έδρες για τους συντηρητικούς. Ο Στάρμερ, επικεφαλής των εργατικών, είναι ο νέος πρωθυπουργός στην Βρετανία, Κιρ Στάρμερ. Έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία αυτή η εκλογική μάχη στην Βρετανία. Παρουσιάζεται περισσότερο σαν μια κατάρρευση των συντηρητικών και λιγότερο σαν μια τεράστια νίκη των εργατικών. Γιατί? Και αυτό παρά τα αποτελέσματα. Είναι ιστορική νίκη για τους εργατικούς. Κερδίζουν πάνω από 210 έδρες σε σχέση με το 2019. Οι συντηρητικοί χάνουν 250 και έδρες σε σχέση με το 2019. Η κατάρρευσή τους είναι ιστορική. Απλώς αυτή η κατάρρευση φαίνεται να δίνει την τεράστια πλειοψηφία στους εργατικούς και όχι μια τεράστια πρωτοφανής υποστήριξη του κόσμου. Με ένα από αυτά που είδα μου έμεινε ο τίτλος της Telegraph, που είναι από σήμερα το πρωί, που λέει ότι το αποτέλεσμα για τους εργατικούς είναι το πιο distorted, το πιο παραπλανητικό, ίσως παραποιημένο στην ιστορία. Οι εργατικοί φαίνεται να χάνουν ψήφους σε σχέση με το 19 και το 17, ειδικά σε σχέση με το 17, με Τζέρεμι Κόρμπιν τότε στην εξουσία, αλλά αυξάνουν λίγο τα ποσοστά τους και με το εκλογικό σύστημα που κλασικά, όπως αυτό το έχουμε μάθει τώρα λίγο στη Γαλλία, αλλά εκεί είναι σε έναν γύρο, ο πρώτος παίρνει την έδρα, ο δεύτερος τίποτα, παίρνουν σχεδόν τα 2/3 των έδρων. Για τον Στάρμερ και αυτούς τους έτσι, κάπως πιο συστημικούς εργατικούς έχουν γραφτεί διάφορα. Έχει επικριθεί για τη στάση του στα διεθνή, για την εντελώς συστημική στάση του στα διεθνή. Φαίνεται να είναι λίγο φίλος του Ισραήλ και υποστηρικτής του Ισραήλ στην κρίσιμη φάση που διανύουμε. Δεν έχει κοκκινήσει καθόλου να το κάνει αυτό, ακόμη και υπό την τρομερή πίεση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στην στην Παλαιστίνη. Και να θυμίσουμε εδώ πέρα και την περίπτωση του Κόρμπιν, ο οποίος επικρίθηκε ως αντισημίτης από το αντίστοιχο επικοινωνιακό λόμπι. Και να πούμε ότι αυτή είναι μια μικρή χαραμάδα χαράς σε αυτό που έχει συμβεί, γιατί προφανώς οι εργατικοί έρχονται με μια πολύ πιο συντηρητική ατζέντα από ό,τι θα πρόδιδε το όνομά τους. Η Παλαιστίνη είναι μια πτυχή αυτής της τεράστιας στροφής προς τα δεξιά. Η εκλογική επιτυχία του ανεξάρτητου Κόρμπιν είναι μια μικρή πηγή χαράς σε αυτό το σκηνικό. Ναι. Ο Κόρμπιν διαγράφει γιατί κατηγορήθηκε, συκοφαντήθηκε ως αντισημίτης για τη στάση του στο Παλαιστινιακό, αλλά συνεχίζει να έχει την έδρα στην περιφέρειά του από το 1983. Εκλέγεται και εκλέγεται με την ίδια ατζέντα. Κέρδισε ως ανεξάρτητος τον υποψήφιο των εργατικών με σημαντική διαφορά. Γράφει ο Σκοφάτης, εδώ στο νησί δεν παίζουν σημασία τα ποσοστά. Όποιος βγει πρώτος παίρνει την έδρα και οι άλλοι δεν παίρνουν την έδρα. Δεν έχει υπόλοιπα και κατανομές. Ισχύει αυτό, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι λίγο το που είπε Telegraph, distorted η κατάσταση. Και έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία για να... Η κατάρρευση των συντηρητικών είναι μεγάλη, γράφεται για τις έδρες για τους φιλελεύθερους δημοκράτες, Lib Dem, για τους πράσινους που μπαίνουν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και... Την επιτυχία του Φάραζ. Και εμφανίζεται και το κόμμα μεταρρυθμιστών. Επιτέλους λίγη μεταρρύθμιση. Του ακροδεξιού Φάρατς. Σχετικά με το Brexit, το Starmer έχει δηλώσει ότι δεν θα προσπαθήσει να το πάρει πίσω. Και επίσης, όπως έβλεπα πριν λίγο στον Guardian, αναγνώρισε την γενικότερη απογοήτευση στην Βρετανία και υποσχέθηκε ότι η αλλαγή ξεκινάει σήμερα. Αυτό είναι. Είναι και μεγαλύτερη η αποχή στην Βρετανία και η απογοήτευση προέρχεται και από 14 χρόνια σερί με τόρις, με συντηρητικούς. Που σύμφωνα με τον Guardian, όταν βγήκαν τα exit polls χθες το βράδυ, σημειώνουν το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία τους. Περίεργο. Είχα ανεβάσει, δεν ξέρω αν είδες αυτήν την βαρισίμαντη ανάρτησή μου, που είναι ο Σουνάκ, ο οποίος δεν είχε καμία δυνατότητα να συνδεθεί με το κοινό. Κάπως λίγο ζάπλουτος, λίγο παράξενα, δεν είχε καταφέρει να έχει αυτή τη σύνδεση με τον απλό κόσμο, οπότε σκέφτηκε ότι μια δημοσιογραφική εμφάνιση όπου θα τρώει σάντουιτς και θα μιλάει για το αγαπημένο του σάντουιτς θα ήταν καλή ιδέα. Δεν μπορούμε να παραπονεθούμε εμείς ότι λείψανε και από τις δικές μας εκλογές αυτές οι κινήσεις. Είναι παράξενο, αλλά φαίνεται ότι δεν τον διέσωσε η κίνηση αυτή με το σάντουιτς, αν και πάντα φαίνεται αρκετά συμπαθής κάποιος που τρώει σάντουιτς. Δεν ξέρω, Θάνο, εσύ αν θα ψήφιζες κάποιον με αυτό το κριτήριο ή είσαι πιο πολύ... Νομίζω θα ήταν το μόνο κριτήριο. Κρέπα, σουβλάκι ή σάντουιτς. Ναι. Όχι, ναι. Να είναι. Το θέτεις προς εμένα. Ναι. Γιατί να απαντήσω εγώ, να το απαντήσει ο υποψήφιος ή η υποψήφια που θα στηρίξω. Όχι, Θάνο. Πρώτα απαντάς αυτά τα μεγάλα διλήμματα της καθημερινότητας και μετά παίρνεις την ψήφο μου. Έτσι. Δεν υπεκφεύγω, θα απαντήσω. Είναι μια δυναμική διαδικασία, κύριε Πουλή. ευχαριστώ που με ρωτάτε. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Ο Σουνάκ παίρνει την έδρα. Αυτό δεν το έχω δει, ομολογώ. Νομίζω ναι, γιατί υποθέτω αλλιώς θα είχε γίνει ένα σοκ. Κάποια στιγμή τέθηκε και ένα ερώτημα ότι μπορεί να μην εκλεγεί ο Σουνάκ. Δηλαδή, πολύ πετυχημένος πρωθυπουργός, πραγματικά. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον οι πρωθυπουργοί των συντηρητικών. Είχες Μπόρις Τζόνσον. Είχες Τερέζα Μέι. Είχες την Λις Τρας που έκατσε ούτε 50 μέρες δεν έκατσε στην εξουσία. Πήγε να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, έπεσε. Και μετά από τόσες μεγάλες πτυχίες υπάρχει κατάρρευση των συντηρητικών. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι περισσότερο η κατάρρευση από την νίκη των εργατικών παρά το ότι οι έδρες είναι συντριπτικά μεγαλύτερες και είναι φοβερή η αλλαγή σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Ρωτάτε για τον Κόρμπιν. Ναι, πήρε την έδρα ο Κόρμπιν και σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαβάσετε μια συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει, που είχαμε τη χαρά να έχουμε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν το 2022, τον Μάιο του 2022, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Είχε έρθει προσκεκλημένος του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου του Μέρα 25. Είχαμε μιλήσει για... Μιλάμε τώρα Θάνος Καμίλαλης στο εξώφυλλο του ΖΙΝ, με Τζέρεμι παρέα, σταυροπόδι εκεί πέρα. Για Τζέρεμι. Δεν είμαι σταυροπόδι. Δεν είσαι σταυροπόδι. Άχι το θεσμικό αυτό, το κατεβασμένο πόδι. Ναι, εγώ σε σκέφτομαι έτσι, με συγχωρείστε. Αφού δεν είχες τα ποδάρια πάνω στο τραπέζι. Πες ρε Τζέρεμι. Πες και εσύ. Πού σε ρε Τζέρεμι. Συγγνώμη. Ναι. Είχαμε μιλήσει για πολλά. Και νομίζω ότι έχει μια αξία. Έχει μια αξία και σήμερα αυτή η συνέντευξη. Πολλά από όσα είχαμε συζητήσει τότε έχουν παραμείνει. Όπως την ανάγκη να επιτευχθεί η ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο μόνος δρόμος για να πάμε μπροστά, έλεγε τότε ο Κόρμπιν. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλες οι κυβερνήσεις επιθυμούν ειρήνευση, με αφορμή τότε την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κάποιες θέλουν περισσότερο να στέλνουν όπλα πριν 2 χρόνια. Νομίζω ότι κάπως έχει φανεί έκτοτε. Αναφερόταν και στο υπόλοιπο κόσμο, στο νέο κίνημα των αδέσμευτων. Υπήρχε και μια αναφορά από τότε στην Παλαιστίνη, μόνο ότι δεν είχε ξεκινήσει η γενοκτονία, αλλά κάτι υπήρχε που μπορούσε να σχολιαστεί. Μια δολοφονία από τον Ισραηλινό στρατό κατοχής, υπήρχαν τέτοια ζητήματα, τα είχε σχολιάσει. Και είχαμε περάσει λίγο και στα δικά μας, αλλά και στα διεθνή, με την ενεργειακή κρίση που τότε ήταν στα πολύ πάνω. Και είχε πει ο άνθρωπος, follow the money. Πολύ απλό. Κοιτάξτε ποιοι κάνουν ρεκόρ κερδών από την αύξηση των τιμών. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και μέρα. Κοιτάξτε ποιοι κάνουν ρεκόρ κερδών από την αύξηση των τιμών και έχουν υπερκέρδη, ας πούμε. Για τον Τζέρεμι Κόρμπιν θα μπορείτε σε λίγη ώρα να διαβάσετε και ένα άρθρο που έχει γράψει ο Γιάννης Βαρουφάκης, που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και θα ανέβει σε λίγο στο site. Τη σημασία της νίκης του Τζέρεμι Κόρμπιν, όπου λέει και μια πληροφορία που νομίζω ότι θα σας φανεί ενδιαφέρουσα. Λέει: θρίαμβος φίλου συνοδοιπόρου του Μέρα 25, Τζέρεμι Κόρμπιν, στο βόρειο Ισλίνγκτον, έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο τις αναγνωρίζετε, λόγω μιας σημαντικής λεπτομέρειας που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Ο αντίπαλός του, επίσημος υποψήφιος του Εργατικού Κόμματος, ο Πραφούλ Ναργκούντ, τον οποίο επέλεξε προσωπικά ο κ. Στάρμερ ως αντίπαλο του Τζέρεμι, έχει ενδιαφέρον παρελθόν που σηματοδοτεί τις νεοφιλελεύθερες προθέσεις της νέας κυβέρνησης. Το αποκάλυψε το Novara Media. Δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Θυμίζω ότι η ιδιωτικοποίηση της υγείας και η κατάρρευση της υγείας είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που συζητήθηκαν στις βρετανικές εκλογές, και λέει ότι η επιλογή αυτού του ανθρώπου εστιάζει στις κερδοσκοπικές του προσπάθειες σε business που εκμεταλλεύονται την εκ των έσω ιδιωτικοποίηση του βρετανικού συστήματος υγείας. Κάτι θα σας θυμίζει αυτό, ε? Με αυτή την επιλογή, κόντρα σε ένα πολιτικό γίγαντα που δεκαετίες υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του βρετανικού ΕΣΥ, ο Στάρμερ σηματοδότησε ως άμεση προτεραιότητά του την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Οπότε νομίζω ότι Έχει ένα ενδιαφέρον, και να το διαβάσετε το άρθρο, θα βγει σε λίγο στο The Press Project. Το site μας είναι το The Press Project, άμα δεν το ξέρετε. Ναι. Έχοντας πει αυτά για τον Κόρμπιν και έχοντας πει ότι, ξέρω εγώ, το 17 πήρε περισσότερες ψήφους από όσες παίρνει ο Στάρμερ φέτος, αυτό δεν σημαίνει ότι άμα ήταν ο Κόρμπιν θα εκλεγόταν, έτσι. Είχαμε την κουβέντα λίγο και με τον νέο λαϊκό μέτωπο για τα υποθετικά σενάρια. Μπορεί να ήταν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, μπορεί ο κόσμος να συνασπιζόταν εναντίον του, γιατί θεωρείται αντισυστημικός και είναι με τη στάση του και υπερβολικά ριζοσπάστης για το βρετανικό σύστημα. Απλά αυτό να το πούμε, δεν λέμε κάτι ότι μακάρι οι εργατικοί να τον είχαν διατηρήσει και σήμερα θα κέρδιζαν με τον Κόρμπιν. Υποθετική πραγματικότητα. Ναι, θα έχουμε ανασκόπηση. Επαναφέρουμε κάπως την κουβέντα, θα την τραβήξουμε πέρα από τις συζητήσεις για την κεντροαριστερά, την κριτική του Σαμαρά. Αποφασίσαμε τελικά να κάνουμε ένα επεισόδιο για το τι συμβαίνει την ώρα που συζητάμε αυτά. Συμβαίνει, θα πει ότι θα φτιάξουμε μια υπέροχη λίστα που θα περιλαμβάνει την υγεία, την οικονομία, το ρεύμα, την εξαήμερη εργασία, τα απογευματινά χειρουργία, την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, όλα αυτά που έχουν συμβεί, και νομίζουμε ότι θα σας φτιάξει το κεφάκι όπως μόνο η ανασκόπηση ξέρει να κάνει. Ναι, το Σαββατοκύριακο θα έχει λοιπόν ανασκόπηση. Την Κυριακή επίσης είναι ο δεύτερος γύρος των γαλλικών εκλογών. με το, για ακόμα μια φορά το φάντασμα της ακροδεξιάς της Λεπέν να πλανάται έτσι, πάνω από το γαλλικό πολιτικό σύστημα. Μια δημοσκόπηση πάντως, ακόμα μια δημοσκόπηση δείχνει ότι δεν φαίνεται η εθνική συσπήρωση της Λεπέν να κερδίζει τις απαραίτητες έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης και μάλιστα μετά τις αποσύρσεις των υποψηφίων φαίνεται να κερδίζει λιγότερες έδρες η Λεπέν. Τώρα θα δούμε βεβαίως όλα αυτά πώς θα αποτυπωθούν και στα επίσημα αποτελέσματα. 289 έδρες θέλει το κόμμα της Λεπέν. Πλέον αναφέρεται ότι μπορεί να πάρει ακόμα και 220, αλλά είναι όλα σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, προχθές ήταν το France 24 που εκτιμούσε από 250 μέχρι 300. Αυτά. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση προφανώς για την τακτική του νεολαϊκού μετώπου να αποσύρει τους υποψηφίους. Έβλεπα κιόλας ότι αυτό γίνεται μερικές φορές και υπέρ μισητών στελεχών του κόμματος του Μακρόν. Από την άλλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τακτική να μένει ένας υποψήφιος, μία υποψήφια απέναντι στη Λεπέν, θα δώσει μάλλον λιγότερες έδρες τελικά στην Μαρίν Λεπέν. Μας παραπονείστε ότι ξεχάσαμε να διαφημίσουμε το πάρτι. Έχετε δίκιο, την 5η 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αλτάι, στο Κλέους 65 θα γίνει το μεγάλο πάρτι του The Press Project. Να είστε όλοι και όλες εκεί. Αυτό είναι χειροκρότημα για εσάς που θα έρθετε. Ναι, ναι, από ναι. Τώρα, εμείς χειροκροτάμε. Μπράβο. Και όταν θα μπαίνετε, θα χειροκροτάμε. Έχουμε αυτό συγκεκριμένο το ηχητικό με το που μπαίνεις εκεί. Τσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήτανε ίσως η ωραιότερη μέρα της ζωής μου. Το ωραιότερο μεσημέρι της ζωής μου. Και έχω περάσει τόσα ωραία μεσημέρια. Μέχρι το επόμενο. Όμως, μέχρι τη Δευτέρα. Μέχρι το επόμενο. Αλλά σημασία έχει ότι δεν υπερβάλλω και προσέχω τα λόγια μου. Προσέχω, είμαι πολύ μετρημένος σε αυτά που λέω. Ήταν σίγουρα με διαφορά το ομορφότερο μεσημέρι της ζωής μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και να πάτε και στον τυρατιστικό, αν θέλετε να πάτε κάπου. 5, 6 και 7 ξεκινάμε από σήμερα. Ξεκινάει το αντιρατσιστικό από σήμερα στο Παρκοβούδι. Φιλιά, την αγάπη μας.